Bratia, sestry, mnohé veci Pán Boh mi zjavil. Nikdy som si nemal, ani neosobujem, ani si nikdy nebudem osobovať, že ja mám, teda ja som vlastním dar ten alebo ten. Wiele rzeczy Pan Bóg mi objawił i nigdy nie będę sobie przywłaszczał, że jako człowiek mam taki dar czy inny dar. Ale wam wiem powiedzieć, że ze wszystkimi darmi Ducha Świętego som mógł pracować. Ale wiem, że mogę wam powiedzieć, że wszystkimi darami Ducha Świętego mogłem pracować. Podle potrzeby. Według potrzeby. Teda, kiedy wy wojdziecie między tych zniewolonych ludzi. A więc jak wejdziecie między tych ludzi, którzy są zniewoleni. Ty nie możesz potešovať toho, ktorý už má takú radosť, že sláva Pánu, už ideme von, ideme domov, aleluja. No, nie możesz potešať. Prišiel som ťa potešiť, lebo ja mám dar potešovania. No, nie możesz potešať takiego człowieka, który już jest prawie w siódmym niebie, a ty podejdziesz i powiesz, no właśnie przyszedłem cię potešiť, bracie. Nie. Vždycky dary sa prejavujú v tých potrebách. Zawsze dary objawiają się w potrzebach. A Pán Ježiš povedal, učte sa plakať s plačujúcimi. A Pán Ježiš povedal, učte sa plakať s plačujúcimi, s veselujúcimi sa, veselte sa. To znamená, že my musíme byť vedieť, to znaczy, że my musimy wiedzieć, co mówi pismo Filipanom 2:10. Co pismo mówi Filipian 2:10? Że Pan Jezus dostał meno, które jest nad każde meno. Że Pan Jezus otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imiona. Aby za imię Jezusa Chrystusa skłoniło każde koleno bytosti. Aby w imieniu Jezusa skłoniło się każde kolano. Bytosti, poniebeskich, pozemskich i podzemskich. Poniebeskich. Niebiańskich, ziemskich. Aj podzemskich. I podziemskich. A aby każdy język wyznał, że On jest Panem na sławę Boga Ojca. I żeby wszelki język wyznał, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca. Teda, keď v mene Ježiša Krista sa poddávajú bytosti. Každá bytosť poddaje sa imieniovi Pána Jezusa. A Pán Ježiš Kristus spolupracuje s nami. I Pán Jezus Kristus s nami spolupracuje. On vystúpil na nebesia. On vyšiel na nebiosa. Vstąpił na niebiosa. Zajal zajatie. Wziął w niewolę. On odzbroił tych zbrojnoszów. Tych strażników rozbroił. A nám dal dary, aby sme ho mohli v mene Ježiša Krista vstupovať. I nám dal dary, že by sme v imieniu Pána Jezusa mohli tam vejsť. Ale to nie tak dal dary, že ty máš to, ty máš ono. Nie tak dal dary, že ty máš to a tamten siamto. Ale tá služba tvoja ukáže, akým darom najviac slúžiš. Ale že to tvoja služba pokáže, jakým darem najviacej usługujesz. A vyvádzaš ľudí na slobodu? I vyprovádzaš ľudí na voľnosť? A ľudia sú oslobodzovaní? Ľudia sú uvoľňaní? Uzdravovaní? Uzdraviani? A dejú sa divy a zázraky? I dejú sa cuda i znaky. Lenže tí, ktorí vstupujú do tohoto duchovného boja... Ale ti, ktorí vchodzú v tom válke duchovú... Oni nestačí, že sa len modlia. To nie vystarčí, žeby oni sa modlili. A nestačí, keď naplňajú len to slovo Pána Ježiša, keď hovorí, bdejte a modlite sa. Nie vystarčí, že oni vyplňajú to slovo Pána Jezusa, ktoré povedal, čúvajte i modlite sa. Ale naplňajú to slovo, o ktorom hovorí. Ale vyplňajú to slovo, o ktorom mluví. Že keď nebude ženích medzi nimi, oni sa budú postiť. Ježeli obľúbenca nebude všud nich, oni budú postiť. Keď je obľúbenie s nimi... Tak hodujú spolu. Jak, dopóki jest oblubieniec z nimi, oni razem świętują. Ale keď bude wzaty od nich tento ženich, tak budú sa pościć. Ale kiedy oblubieniec zostanie zabrany, oni będą pościć. Prečo hovorím o poste? Dlaczego mówi o poście? A teraz sa dostaneme k tým problémom, bežným problémom nášho života. A teraz... Wejdziemy w te bieżące problemy naszego życia. Mnohokrát sa modlíme celé roky. Wielokrotnie całe lata modlíme się. Za to, za tamto, za ono. Za to, za tamto, za siamto. A nic sa nie dzieje. I nic się nie dzieje. Ako keby Pán Bóg nie počul. Jakby Pán Bóg nie słyszał.

Že nevedeli si ani v Bratislave na detskej psychiatrii poradiť s týmto dieťaťom. Navet v Bratislave na detčencej psychiatrii nebyli sobie v stane poradiť s tou devčenkou. Všelijaké lieky jej nasadili, nič nepomohlo. Stosovali všelkého rozaju lekárstva, ale nic nepomáhalo. Nakoniec si na psychiatrii rozkopala nohu do steny. Dovtedy kopala do steny nohou, kým jej nedali celú nohu do sádry. I ona tam na tej psychiatrii v koncu začala tak kopať v tom ściane, až rozvalila nohu i celú nohu dali jej do gipsu. A lekári všetci boli úplne zúfali. Ci lekáře no, došli do konca, už nemieli pojenťa, co robili. A ja som sa už s týmto oteckom, ktorý pochádzal zo sveta, on nebol predtým ani nevedel, kto je Pán Ježiš. I ja s tým ojcem, ktorý ze šata pochodil, on do tego momentu nevedel, kým je Pán Ježiš. Už 3 mesiaci predtým som ho priviedol k Pánu. 3 mesiace včasnej doprovadziłem go do Pána. A modlili sme sa. I modlili sme sa. Nepostili sme sa, len sme sa modlili. Nepostili sme, ale modlili sme sa. A čím sme sa viacej modlili, tým diabol ešte horšie a ešte horšie. I čím dlhšie sa modlíme, to diabol povodoval, že bolo ešte gorej i ešte gorej. No ako hovorím, pred tými 70 zhruba dňami prišiel otec a hovorí, Alexander, už je to neúnosné. I on gdzieś 70 dní temu prišiel i mówi, Alexander, to už je nie do uniesienia. Proste ja som nemohol ani tvoje meno spomenúť pred ňou. Ja pred ňou navet tvojho imienia nemohlem vypovedieť. Ona ani to nevedela, že kto som. Ona navet nevedela, kým ja jestem. Len spomenul pred ňou, že zavolám Aleksandra Barkociego. Ja tylko pred ňou povedem, že zaproszę Aleksandra Barkociego. Prišiel na ňu taký záchvat, že zase si rozmlátila hlavu. A narobila škodu v dome. Prišiel na ňu, že tlukla hlavou o ściane, škody narobila. A potom hovorí... I potom mluví... Tu musí byť niečo viac. Potrebujeme čoho viac. Ani lieky nezaberajú. Lekárstva nedelajú. Zdá sa, že ani modlitby nie sú. Vydaje sa, že navet modlitvy nedelajú. Tu musí byť niečo viac. Musí tu byť což viacej. A vtedy už som mal zjavené tajomstvo postu. I už vtedy miałem objavenú tomu tajemnice postu. A hovorím tomuto človeku. I povedajem do tego človeka. Včera večer som začal post. I povedajem, včera večerom začalem post. A spolu s mojimi bratmi a sestrami na Slovensku. I razem s mojimi bratmi i sestrami na Slovensku. Ideme do 40-dňového reťazového postu. I ideme do 40-dňového postu, takého deň po dňu. A hovorím mu, otecko, zober si papier, teda zošit. Je mówię do tego ojca, weź sobie zeszyt. A odteraz zapisuj všetko, čo sa bude diať v dome. I od dzisiaj zapisuj všetko, čo sa v domu bude diať. Aj dobré, aj zlé. Również to dobré i zlé. Pomodlili sme sa. Pomodlili sme sa. A hovorím, už som v tom pôste. Povedzem, už jestem už v tom pôste. Od dnešného dňa zapisuj. Od dzisiaj zapisuj. A teraz hovorím, že zhruba 70 dní odtedy prešlo a stále sme ešte v pôstoch. I minulo od tego dňa 70 dní i ciągle jesteśmy v poście. A viete, čo napísal do toho zošita? I viete, co v tom zošite napísal? Že sa všetko zlepšilo. Všetko sa popravilo. Navrátil sa aj zdravý rozum. Zdravý rozum povrútil. Dieťa začalo chodiť do školy. Diecko začalo chodiť do školy. A začalo normálne fungovať. I začalo normálne funkcionovať. Bratia a sestry, to je veľké tajomstvo, čo vám hovorím. Bratia i sestry, niektorí ani netušíte, aké veľké tajomstvo. To je veľká tajemnica, to, o čom vám teraz mluvím. Navet nemôžete sobie vyobraziť, aká tajemnica. Ak vidíte, že vo vašom živote, alebo vo vašom okolí vás niečo trápi, že máte tú zachraňujúcu lásku. Ježeli vidíte, že v vašom życiu, že coś vás trápi i máte v svojom srdcu tom miloš zachovujúcom, ratujúcom. A nič sa nemení, možno roky sa nič nemení. A přes leta môže navet nič sa nezmienia. Choďte do reťazových modlitev a postov. Iďte v ten taký cykličný post, poučený s modlitvou. O 8 večer začínam post. Začínam post o 8 večerem. A druhý deň večer končím. I na następnego dnia wieczorem kończę. Ale to nie jest taki post, że len nie jem. To nie jest tylko taki post, że tylko nie jem. To jest twardy post. To jest twardy post. Za tych 24 godzin nie jem a nie piję. I te 24 godziny nie jem i nie piję. Ja za ten predošlý deň viacej napijem, aby to telo malo dosť tekutín. Poprzedniego dnia napiję się więcej, żeby ciało miało wystarczającą ilość cieczy. To ciężko si niektórzy wiecie przedstawić, jakie są to muki. Keď už prichádza tá 8 hodina, tak nie, sa pozriem, všade vidím krčach vody. Nawet niektórzy nie mogą sobie wyobrazić, jakie to jest zmaganie, bo po 8 godzinach już wszędzie widzę tylko naczynia z wodą. A drżim a odovzdávam 8 hodin večer štafetu mojemu bratovi, ktorý zase idzie. I o 8 wieczorem przekazuje tą sztafetę kolejnemu człowiekowi, który wchodzi w post i modlitwę. A wiecie, co się dzieje? I wiecie, co się dzieje? No dziwi a zázrak. Cuda i znaki. To są nieprzedstawitelne rzeczy. Ja teraz wam powiem. To są niewyobrażalne rzeczy. Ja powiem wam teraz. Że jakie dziwi Pan Bóg robi, kiedy... No samozrejme, teraz powiem, jak to przebiega. Jakie cuda Pan Bóg czyni. Dojdzie k tomu wyslobodzeniu. Powiem wam, jak to się dzieje, jak już dojdziemy do tego uwolnienia. Wiecie, Pan Jezus Chrystus nie jest len spasiciel, to nie, że len. On jest spasiciel, Pan Jezus, ale aj wykupiciel. Pan Jezus jest nie tylko zbawicielem i on jest naprawdę zbawicielem, to nie jest tylko, ale on też jest wykupicielem. A to jest bardzo ważny moment, i to jest bardzo, cyrkiew mała uświadomić. To jest bardzo ważny moment, który Kościół powinien sobie uświadomić. A to musicie rozwiązać. I to musicie rozwiązać. Kiedy przeczytacie aj te predošlé teksty w tym efeskom liście, zistíte, że to sa stalo na kríži, to tajomstvo. Jeżeli przeczytacie te wcześniejsze teksty z listu do Efezjan, to zauważycie, że to się wydarzyło właśnie na krzyżu. Że Jezus Chrystus tam zwyciężył, a tam zapłacił. Że Pan Jezus Chrystus tam zwyciężył, ale też i tam zapłacił. A nie zapłacił ani złotem, srebrem, ani drogimi kamieniami. Nie zapłacił ani złotem, ani srebrem, ani drogimi kamieniami. Ale zapłacił swoją krwią a swoim żywotem. Ale zapłacił swoją krwią i swoim życiem. A teraz, kiedy idziecie... Abyście z rąk a z mocy ciemna wytrhávali tych ludzi. Teraz, kiedy idziecie, żeby z rąk i z mocy ciemności tych ludzi wyrywać. A w waszym sercu jest wylita łaska Chrystowa. I w waszych sercach jest rozlana miłość Chrystusowa. Ta zachraniująca łaska. Ta zbawiająca miłość. Tak wy idziecie w tą wedomi k tomu człowieku, który jest powiązany. Z tą świadomością idziecie do tego człowieka, który jest związany. Który może przyjdzie k wam a powie, pomóżcie mi. Który może przyjdzie do ciebie i powie, pomóż mi. Że wediecie tego człowieku ku krzyżu. Że prowadzicie tego człowieka do krzyża. Wediecie go k pokaniu. Prowadzicie go do pokuty. Wediecie go k lutosti nad hriechmi. Prowadzicie go do żalu z powodu grzechu. Ale to nie len tak, ale do oprawdy. I to nie jest tylko tak, ale tak naprawdę. Wiecie, ci ludzie, co są zniewoleni, oni wiedzą aż plakać nad swoimi grzechami, kiedy ich wediecie do pokania. Ci ludzie, o których mówimy, oni potrafią płakać nawet, kiedy do tych pokuty ich prowadzicie. A wy cítite, że ten człowiek to myśli uprzymnie. Ty masz wrażenie, że ten człowiek robi to szczerze. A wediesz o tom, aby lutował, że urobił przeszlap przez tą cziaru a do okultyzmu, do czarodziejstwa, do wszelijakich tych satanskich rzeczy, że lutuje, boli ma to, odpust Boże, odpust, nie wiedział som. Prowadzisz tego człowieka do pokuty za to, że on tą linię przekroczył, że wszedł do okultyzmu i teraz prosi, Panie, ratuj mnie, zbaw mnie. A teraz ja sa opytam jako Boží služobník, jako tomu, któremu Pan rozdał dary. I teraz pytam go jako Boży sługa, jako ten, któremu Pan rozdał dary. Z całego serca lutujesz? Żałujesz tego z całego serca? Żałuję. Żałuję.

ktorých Ježiš Kristus zajal spolu s tým zajatím. Ktorých Pán Jezus Kristus vziął v nevol razem s tou nevolou. A pretože láska Kristova ma núti, dlatego že přimúša mě jakby miłość Chrystusowa. Ja idem slepým otváram oči. Idę i ślepym oczy otwieram. Chudobným zvestujem evangelium. Biednym głoszę evangelię. Zranených srdcov uzdravujem. Zranené srdce uzdraviam. Tých, ktorí sú zajatí, prepúšťam na slobodu. Tých, ktorí sú v nevoli, vypúšťam na voľnosť. A Boží zástup a Boží národ rastie v moci a sláve Ježíša Krista. I Boží národ, Boží zástup rošne v moci i chvále Pána Jezusa. Bratia a sestry, máte sa každý možnosť slobodne rozhodnúť. Bratia a sestry, máte možlivosť každý individuálne sa zdecidovať. Ale dobre si to rozmyslite. Ale pomyslite o tom dobře. Zastanovte se dobře. Lebo ako náhle Pán Ježíš sa prvýkrát stretol so Satanom. Bo kedy po raz pierwszy Pán Jezus zetknul se s Satanem. Tak už do konca svojho života, teda do konca svojej služby, neustále ho mal v petách. Od tego momentu, už do konca svojej služby, ciągle čuje jeho oddech. Ale jeho služba je slávna. Ale jeho služba je jeho služba slavy, je dokonalá. Jeho služba je doskonalá. A dokonalé je i jeho ovoce. I jeho ovoce sú doskonalé. Aleluja. Aleluja. Job hovorí, že kto chytil Leviatána, to nie tie vaše obchodné reťazce, ale kto chytil Leviatána na udicu? V Księdze Joba jest napisane, że kto chwycił Lewiatana na udicu. Na wędkę. A mówi, keď položisz na niego raz ruku, i nie urobisz to więcej. Powiedział, jeżeli raz rękę na niego położysz, już tego więcej nie zrobisz. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo tam jest napisane, potem już pamiętaj na bój. Bo tam jest napisane, już potem pamiętaj tylko o walce. A ja przeżywam tieto rzeczy, bracia i siostry. Te rzeczy, bracia i siostry, przeżywam. Ja duchownie bdiem. Czuwam duchowo. Ja się nie chwalim, ja wam mówię, ako ten mój żywot funguje. Ja się nie chwalę, ja mówię o tym, jak funkcjonuje moje życie. Ja muszę być w nieustalom dni, lebo staci jedna maliczkość. Muszę być w ciągłym czuwaniu, bo tylko coś małego wystarczy. A mógłbyś pokazać Boże dzieło. I mógłbym w ten sposób zniszczyć Boże dzieło. A mógłbyś zacienić tą sławę Pana Jezusa. I mógłbym zacienić tą chwałę Pana Jezusa. A preto bdeję a modlim się. Dlatego czuwam i modlę się. A víťazím v mene Pána Ježiša Krista. I zvyčenžam v imeniu Pána Jezusa Kristusa. To je moja manželka Zuzka, môže vám povedať. Tu je moja žena Zuzka, môže vám povedať. Možno, že si povede, jo, tebe je dobre, bratčanko, ty máš takú ženu Zuzku, no ale my máme tu moju Marišu, ja mám svoju Marišu. No, Aleksandr, to by je ľahko povedať, bo ty tu máš tom svoju ženu Zuzku, ale ja to mám Marišu. Ale môžete alebo sa... Kryšu. Moje Zuzky sa môžete opýtať, či ona ma šetri. Ale... Możecie mojej Zuzki zapytać, czy ona mnie... Ej, ona mi dawa takie lekcje. Czy ona mnie oszczędza? Nie, ona mi lekcje daje. A spytajcie się, ako się zachowam. Zapytajcie, jak ja reaguję wtedy. Pewnie, możecie zapytać. Czy są czerwony jak papryka? Czy jestem czerwony jak papryka? Albo potem ma musi zdrapać dole z plafonu. Albo potem musi mnie zdrapać z sufitu? Nie. Nie. Bdziem. Czuwam. Niekto sa opýtal mojej ženy, vy sa nikdy s Aleksandrom nehádate. Ktoś zapytal Zuzky, vy sa s Aleksandrom nikdy nekúčite? A Zuzka hovorí, no s Aleksandrom sa nedá. A Zuzka povedala, s Aleksandrom nedá sa kúčiť. Akože nie, s každým sa dá. Jak to sa nedá, s každým sa dá. No s ním by si sa nedohádal. S ním by ste nepokúčil. On povie raz svoj názor. Povie svoje vyobraženie. A je ticho. I je spočichu. A môže do neho... Sekať sekerami. Môžeš sekať sekerami v niego? On je ticho. On je spočichu. Proste ja som veľmi vďačný za moju milovanú Zuzku. Aby ste špatne to nechápali. Nezrozumte tak zle. Ja som bardzo vďačný za moju ženu. Lebo ona je takou kontrolkou, že ako viem bdieť a ako viem byť...

A hovorím, no dobre. Povedziałem, dobrze. Veríte v jediného živého Boha? Pytam, věříte v jediného živého Boha? Ktorý stvoril nebesia a zem. Ktorý stvořil nebo i zemi. A oni obidvoje povedali, veríme. Oboje povedali, věříme. A veríte, že tento nebeský otec poslal svojho syna, pozrite, a už teraz ide tá zvesť o kríži. Zobaczcie, svojho syna Ježíša Krista. Věříte v to, že nebiański ojciec poslal na ziemię svojego syna i tu już zbliżamy się do tego zwiastowania o krzyżu. A oni povedali, áno, veríme tomu. Povedali, tak, věříme. A veríte, že Ježíš Kristus prišiel na to, aby zachránil hriešnikov? I věříte v to, že Jezus Kristus prišiel na ziemię, żeby zbavić grzeszników? Veríme. Věříme. A veríte tomu, že keď sa budeme modliť a duchovne túto vec vyriešime, že Otec, nebeský Otec vypočuje túto modlitbu za vašu dcérku. I věříte, že teraz, kedy budeme sa modliť, to nebeský Otec vyslúcha tú vašu modlitvu o našu modlitvu o vašu córkę? Věříme. A oni povedali, veríme. Věříme. Tak potom som ich viedol k pokániu. Prowadziłem ich do pokuty. Som povedal, že hlboko sú v okultizme. Povedziałem im, že som bardzo głęboko w okultizmie. A ma diabol si robí veľké práva a nároky na nich. I diabol sobie wielkie práva i roszczenia robi do ich życia. Ale ak oni majú úprimnú zo srdca ľútosť, a ľutujú to. Ale jeżeli mają z głębokiego serca żal i tego żałują, a činia z toho pokánie, i pokutujú z tego, tak im to Pán Ježiš odpúšťa. To Pán Jezus vám to vybáča. Oni tak plakali, ako malé deti. Plakali, jak malé deti. Ľutujeme to. Žalujeme tego. A chcete, aby Pán Ježiš Kristus vstúpil do vašho života? Chcete, żeby Pán Jezus všedl do vašego życia? Prepáčte, táto vec hneď sa nestala. Wybaczcie, ta rzecz od razu się nie wydarzyła. Ale hovorím, chcete, abyśmy się teraz modlili za to, aby toto dieťa było wykupione? I pytam, chcecie, żebyśmy się teraz pomodlili o to, żeby to dziecko zostało wykupione? Aby Jezus Chrystus miał prawo na toto dziecko. Żeby to Jezus Chrystus miał prawo do tego dziecka? A oni powiedzieli, chcemy. Powiedzieli, chcemy. Tak som vyhlásil tomu dieťaťu. Ogłosiłem temu dziecku. Ale aj tým mociam temnosti. Również mocą ciemności. Ty, satane, ktorý si takto oklamal túto rodinu. Szatanie, który tak oszukałeś tą rodzinę. A robil si si veľké práva a nároky na toto dieťa. Robiłeś sobie prawo i roszczenia do tego dziecka. A takto si trápil túto rodinu. I tak trapiłeś tą rodzinę. Mene Ježiša Krista ti vyhlasujem. Ogłaszam ci w imieniu Jezusa Chrystusa. A teraz sa naplňalo to, čo je napísano Efezanom 3:10. I tu się spełnia. Cirkev ma ohlásiť. To co się co jest napisane w Efezjan 3:10, że kościół ma ogłosić tą mądrość Bożą. Ty si oklamal túto rodinu. Okłamałeś tą rodzinę? Ale Ježiš Kristus vykúpil toto dieťa. Ale Jezus Chrystus odkupił to dziecko. Odpustil neprávosť. Wybaczył nieprawość. A ty nie masz już tu co hľadať. I nie masz tutaj czego szukać. Odstup. Odejdź. A tebe, dievčatko, vyhlasujem slobodu. A tobie, dievčinko, ogłaszam wolność. Viete, čo sa stalo? Viete, co się wydarzyło? Otvoril som oči. Otworzyłem oczy. Dievčatko sa usmialo. Dievčinka się uśmiechnęła. Vyskočila hore na fotelku. Skočila na fotel. Dovtedy sa neudržala riadne na nohu. Wcześniej nie utrzymywała się na swoich nogach. Ona vyskočila na fotelku. Skočila na fotel. Hneď vyliezla hore na tú opierku. Od razu vyšla do góry a na oparcie. A ukazovala ockovi aj mamke, že čo ona už dokáže. Ona pokazała tacie i mamie, co ona już potrafi. A otec sa ospravedlňuje a hovorí, nie hnevajte sa, pán Barkoci. Toto nikdy nerobila cerka. Ja neviem, čo sa jej stalo. Ojciec się tłumaczy, no nie gniewaj się, pán Barkoci, bo ja nie wiem, co się temu dziecku stało. Lebo vaša cerka nigdy nie była slobodna. Bo vaša córka nigdy nie była wolna. Nigdy nie boli splatené práva a nároky satanowe. Te prawa i roszczenia szatana nigdy nie były zapłacone. Vaša cerka jest uzdrowiona. Vaša córka jest uzdrowiona. Idźcie w pokoju. Idźcie w pokoju. Viete, čo urobilo to dievčatko? Viete, co tá dievčenka zrobila? Už sa neopierala. Už sa neopierala. Chytila mame ruku. Chytila ręke mame. Otcovi chytila ruku. Tátej ręke. A takou silou ich ťahala. I s takou silou čongnela ich. Že oni mali čo robiť, aby obstali. Žeby mieli čo robiť, aby ju utrzymať. A hovorí, čo sa s ňou deje? Pýtajem, čo sa s ňou deje? Ale viete, tej dušičky toho dieťaťa, tam tú radosť. Ale môžete sobie života, radosť tej sily. Vyobražiť radosť, ktorá bola v duši tej dievčinky i siłę z tej radosti. A oni prišli domov s tým dievčatkom. Prijali s tom dievčinkom do domu. A tréner? I tréner. Pozerá, páče. A vidí, že dievčatko skáče na dvore. Vidí, že to tá dievčinka na dvore podskakuje. A pýta sa ich, vy ste boli tam u toho Božieho služobníka? Vy ste byli u toho Božieho sługi, pýta. A oni hovorí, boli sme. Byli sme. A boli sme aj odovzdať svoj život potom o 2 týždne Pánu Ježišovi. I po 2 týždňoch też byliśmy nasze życie oddać Panu Jezusowi. A teraz sme šťastní a slobodní. Teraz jesteśmy szczęśliwi i wolni. A dzwoni telefon. I dzwoni telefon. A dzwoni trener. I trener dzwoni. Boží služobníku. Boží sługo. A ja chcem prísť odovzdať svoj život Pánu. Ja też chcę przyjechać i oddać swoje życie Panu. A za krátky čas sme mali krst. Krótko potem mieliśmy chrzest. A on stál tam na brehu rieky. Stál na břehu řeky. A vyznával svoju vieru v Pána Ježiša. I vyznával svoju vieru v Pána Jezusa Kristusa. Pokiaľ cirkev nebude nepochopí, že sú tu práva, ktoré si robí diabol. Dopóki kościół nie zrozumie tego, že tam sú práva, ktoré diabol sobie robí. Keď človek dobrovoľne urobí kroky do diabolskej sféry, jeżeli dobrovoľne človek vchodzi na ten obszar szatana, tak diabol si robí na ňo právo. Diabol sobie robí právo do tego človeka. Človek len vtedy môže byť oslobodený z tých kliadieb a zlorečení. Človek dopiero vtedy môže byť uvoľnený od tego przekleństwa. Keď ten človek urobí z toho úprimné pokánie. Kiedy ten človek szczerze z tego pokutuje. A príjme vykúpenie. I przyjmie to wykupienie. A to nie zlatom, striebrom, ale krvou Pána Ježiša. Nie złotem, srebrem, ale krvią Pána Jezusa. Te práva satanové si diabol drží veľmi pevne. Te szatańskie práva diabeł bardzo mocno trzyma. Nepovedal si mi, bratu, o 9. by som mal skončiť, však. Hej, dobre. Tak sa už nepustím do ďalšieho. Nie začínáme kolejného tematu. Ale chcel som vás povzbudiť, aby ste videli, že ako to funguje. Chcem vás zahenčiť, aby ste videli, jak to działa, jak to funkcionuje. Prišiel za mnou človek. Jakýž človek prišiel do mne. A hovorí. I povedal. Moja manželka bola v nemocnici. Moja žena bola v špitalu. Bolo to zhruba pred 29 rokmi. To bolo mne viacej 29 let temu. A niekto mi búcha na dvere. O 10. večer. Ktoś o 10. večerem púka mi do drzwi. Vtedy nechodí sa už na návštevy však. Vtedy už nechodí sa na odviedziny, pravda? Otvorím dvere. Otvieram drzwi. A vo dverách vidím človeka. V dverách vidím človeka. Ktorý ma asi pred rokom strčil z kazateľni dole. Ktorý z kazalnice zepnul mi v dúl. Lebo som zvestoval v mene Pána Ježiša, že Pán Ježiš nové veci ide konať. Bo ja vtedy głosiłem, že Pán Jezus ide činiť nové rzeczy. A diabol to tak nezniesol, že on sedel v poslednej lavici, dobehol ku mne a tak to sotil do mňa a som letel. I diabol, kiedy to głosiłem, no, był taki, nie zniósł tego i posłał tego człowieka, który siedział w ostatnim rzędzie i on pobiegł do mnie i tak zepchnął mnie z kazalnicy. Stojím pevne. A mali sme tam v zbore takých bratov silnejších. I mieli sme tam v zbore takých 2 silnejších bratí. Oni ho chytili tak pod pazuchu. Chvíčili go tak pod ręke. Aj druhý za druhú. Druhý za druhou ręke. Posadili sa s ním do prednej lavici. V pierwszej ławce s ním usiedli. A držali ho. Trzymali go. A ja som kázal, aké veľké veci bude Pán Ježiš. A ja głosiłem, jakie wielkie rzeczy Pan Jezus będzie czynił. A on to musel vydržať. Ja, on musel to vytrzymať. A na konci zhromaždenia oddal svoj život Pánu Ježišovi. A na konci nabożeństwa oddal svoje życie Pánu Ježišovi. Ale ja som nemal tieto zjavenia, ktoré vám dnes hovorím. No ja nie miałem wtedy tego objawienia, o którym dzisiaj vám mówię. Ja som bral veľmi prostinko, detinsky tú svoju službu. Ja tą svoju službę brałem tak po dziecinnemu bardzo szczerze. A ja som sa tešil, že ten človek, ktorý bol tak v moci toho zlého naraz, začal hľadať Pána. I ja się cieszyłem z tego, że ten człowiek, który był w mocy ciemności, nagle zaczął szukać Pana. A po roku naraz ho vidím tu vo dverách. I po roku widzę go tutaj w drzwiach. O 10:00 wieczorem. O 10:00 wieczorem. A hovorím, čo tu robíš? I pytam się, co tu robisz? Čo chcesz? Czego oczekujesz? A on hovorí, Aleksander. Powiedział Aleksander. Celý ten rok som ťa klamal. Cały ten rok cię oszukiwałem. A hovorím, a v čom si ma klamal? V čom mě oszukiwałeś? Nevieš, že nie mňa si klamal, ale sám seba si klamal? Ty nevieš, že to nie mě okłamywałeś, tylko samego siebie okłamywałeś? A v čom si ma klamal? V čom mě oszukiwałeś? Nepovedal som ti, že som vlastnou krvou upísal svoju dušu satana. Ja ci nie powiedziałem tego, že własną krwią podpisałem duszę dla szatana. Urobil som zmluvu s diablom. Zrobiłem przymierze z szatanem. A odkedy hľadám Pána? I odkąd szukam Pána? A odkedy mi slúžiš? I odkedy mi usługujesz? Ty mi tak veríš, ty ma tak máš rád. Ty mi tak ufasz i tak mnie lubisz. Ale ja som ťa klamal. Ale ja cię ciągle okłamywałem. A ja myslím, že už tomu musí byť koniec. Ja myślę, że to trzeba zakończyć. A hovorím, a ako to chceš zakończyć? W jaki sposób chcesz to zakończyć? A on hovorí, vyžeň zo mňa toho satana. Vypeň ze mnie szatana. A tak som povedal, dobre, po dnu. Powiedziałem, dobrze, wejdź do środka. Kľakliśmy si ku gavču. Klęknęliśmy przy tapczanie. Kľačaliśmy vedľa seba. Obok siebie klęczeliśmy. A hovorím, a skutočne chceš byť oslobodený od toho zlého? Pytam, rzeczywiście chcesz być uwolniony od tego złego? A on hovorí, áno. Powiedział tak. Neviedol som ho k pokániu. To bola prvá chyba. Nie prowadziłem go do pokuty i to był pierwszy błąd. Ale chcel som naplniť, pretože bolo už veľa hodín. Hovorím, deti spia, neskoro je, nechcem to nadlho. No tak vyženiem toho satana. No, nie chciałem przedłużać tego wszystkiego. Było późno, dzieci spały, nie chciałem przedłużać. Mówię, dobre, wypędzę tego szatana. A tak sme sa modlili. I modliliśmy się. Na kolenách. Na kolanach. A v jednej chvíli som sa tak otočil k nemu. V jednej chvíli obróciłem się do niej, w jego stronę. A povedal som, ty zlý, vyjdi z neho. Vyjdi z neho. I powiedziałem, ty zły, wyjdź z niego, szatanie. A vtedy sa niečo stalo, čo som nikdy ešte v živote predtým nevidel. Wydarzyło się coś, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem. Jeho vymrštilo z kolien. Wyrwało go jakby z tych kolan. Vyhodilo ho do vzduchu. Rzuciło nim w powietrze. A letiel celou miestnosťou. Przez całe pomieszczenie przeleciał. Dopadol. Upadł. Pozerám, nedýcha. Patrzę, nie oddycha. Żadne známky života. Żadnych znaków, oznak życia. Martwy człowiek. Martwy człowiek. Ja som sa tak prelakol, tak som, do takiego stavu som sa dostal. Tak się wystraszyłem, nawet nie wystraszyłem, do takiego stanu się dostałem, znalazłem się w takim stanie. Co teraz budem robić? Co teraz mam zrobić? Mam wolać policję, mam wolać záchranku. Mam dzwonić na policję czy na pogotowie? Mam tu w domu martwego człowieka. Mam w domu martwego człowieka. Co mam robić? Co mam robić? A skutecznie ani nie mrkol, ani proste żaden pohyb. To było ciało bez ducha. Żadnych przejawów życia, po prostu ciało bez ducha. Nie dychał. Nie oddychał. 15 minut minimalnie to trwało. To trwało co najmniej 15 minut. Jeden raz nie nadychał. Ani razu nie odetchnął. Nie oddychnął. A ja som sa modlil, Panie, co mam robić? I modliłem się, Panie, co mam robić? A Duch Święty mi powiedział, duchom si začal tento boj. A Duch Święty powiedział, w duchu ten bój zacząłeś. Duchom dokończyć ten bój. Duchom, w duchu ten bój dokończymy. Tak som dával pozor, aby som sa ho nedotkol. Byłem czujny, żeby go przypadkiem nie dotknąć. Jakby przyszła policja, żeby policja przyszła, proste, aby ma nie podozrievali z toho, że niečo som zbabral. Żeby nie było podejrzeń, że coś zrobiłem temu człowiekowi. Zastal som nad tym niehybnym telom. Nad tym nieporuszającym się ciałem, nieruchomym stanąłem. Mene Pana Ježiša, wstań. I powiedziałem w imieniu Jezusa, wstań. Pozerám sa. Patrzę na niego. Ani sa nepohol. Nawet nie drgnął. Potom druhý krát. Po raz drugi. Ale viete, to nie ubúdalo mi viery, ale cítil som, že ta viera pribúda. Ale nie miałem wrażenia, że z tego powodu ubywa mi tej wiary, ale widziałem, że tej wiary mi przybywa. A mówię, mnie Pana Jezusa, wstań. Ja powiedziałem w imieniu Pana Jezusa, wstań. Ale on się nie pohol. Nawet nie drgnął. A kiedy som tretí krát povedal, tebe hovorím mene Ježiša Krista, wstań. I kiedy po raz trzeci powiedziałem, tobie mówię w imieniu Pana Jezusa, wstań. Wtedy som videl, ako na jeho víčku ten nerv, čo je tu niekde, sa pohol. Widziałem, že jego brev drgnęła. Viete, aká to bola pre mňa úľava? Viete, jaká úľga bola? Známka života. Jakýž znak života. Nádej života. Nadeja życia. Za chvíľu otvoril oči. Za chvíľu otvoril oči. Posadil sa. Usiadł. A hovorí, Aleksandr, čo to bolo so mnou? I mówi, Aleksandr, co się ze mną stało? Hovorím, ja neviem, čo sa stalo. Ja mówię, ja neviem, co się stało. Ty si prišiel, aby som vyhnal z teba toho zlého. Przyszedłeś, żeby z ciebie tego złego wypędzić. Ja som mene Pána Ježiša ho vyduril z teba. Wypędziłem w imieniu Pana Jezusa szatana z ciebie. A to vyhodilo do vzduchu. I w tym momencie to rzuciło cię w powietrze. Dopadol si a bol si tu mrtvý. Upadłeś i leżałeś tu martwy. Ty powiedz, co było z tobą. Ty powiedz, co się z tobą działo. A on mówi, ano, ja ci to powiem. On powiedział tak, powiem ci to. A on mówi, jak si wypudil toho zlého. Jak powiedział, jak wypędziłeś złego. Pretože som mal zmluvu, krvnú zmluvu so satanom. Dlatego, że miałem to przymierze krwi z szatanem podpisane. Bola spojená moja duša s diablom. Moja duša bola powiązana, związana z diabłem. Lebo duša, bo písmo hovorí. Biblia mówi, že v krvi je duša. A jak bol vydurený ten zlý, jak zły vytrhol zo mňa dušu. Zły zostal vypenzony, vyrval ze mne duše. A stiahol ma dole do pekla. I ściągnął mnie v dół do piekła. A hovorí, a tam poviem ti, čo bolo. I powiem ci, co tam było. Płacz, a skrzypanie zubami. Płacz, zgrzytanie zębami. Wołanie o pomoc. Wołanie o pomoc. Wołanie, aby niekto doniesol wodę. Wołanie o jakikolwiek napój, wodę. Ciemno. Ciemność. A potem mówi. I potem powiedział. Aleksander, a wiesz, jeszcze nieco. Wiesz, jeszcze coś? Ale on, wiecie, tak samo aż rozšírili tie zrenice. Až zrenice som tam ešte tam videl. Až zrenice mu sa rozšírili, povedal, vieš, čo tam ešte videlem? A Duch Svätý mi povedal, dosť. A Duch Svätý povedal, dosť. Nedovol mu, aby hovoril. Nepozvol mu, že by mu. Nebuď zvedavý na to, čo tam ešte bolo. Nebuď ciekavý na to, čo ešte tam bolo. Ale opýtaj sa ho, ako sa dostal hore. Ale zapýtaj go, v jaký spôsob vrútil. A som mu povedal, mlč, nechcem počuť, čo tam bolo. Milč, nechcem slyšať, co viacej tam bolo. Ak mi nevieš hovoriť o nebi, o tom zlom mieste mi nehovor. Jeżeli o nebi nemôžeš mluviť, to o tým zlom miestu už mi nemluv. Ale povedz, ako si sa dostal hore. Povedz mi, jak vrútiłeš. A hovorí, keď si sa modlil. Povedal, kedy sa modlíveš. Tak. Jedna ruka siahla po mňa. To jedna ręka sięgnęła po mnie. A vyťahla ma odtiaľ von. Wyciągnęła mnie stamtąd na zewnątrz. A vrátila ma do života. I wróciła mnie do życia. A wtedy sa mi rozklepali kolena. Kolana, kiedy to počul. Kiedy to usłyszałem, kolana mi się rozkołatały. A wtedy som si prvýkrát uvedomil. Pierwszy raz sobie wtedy uświadomiłem. Že ako si diabol chráni to svoje teritorium. Jak bardzo diabeł chroni svojego terytorium. A že jednoducho ty neurobíš hriech a neurobíš zlé veci. Bez toho, že by si diabol nerobil na teba nárok. I nemá takej možlivosti, že ty zrobíš coś złego, zrobíš jakiś grzech, bez tego, żeby diabeł sobie robił prawo do twojego życia. Preto Pán Ježiš vystúpil na nebesia. Dlatego Pán Jezus vstąpił na niebiosa. Zajal zajatie. Tą niewolę wziął w niewolę. Odzbroił to złego. Rozbroił złego. A wystawił go na posmech. Wystawił go na pośmiewisko. Rozdal ľuďom dary. Ľuďom rozdal dary. A skrze zachraňujúcu lásku. A przez tą zbawiającą miłość. Chudobným bolo zvestované evangelium. Biednym była ogłoszona Ewangelia. Slepým bol návrat zraku. Ślepi otrzymali z powrotem zrok. Zlomeným srdcom uzdravenie. Złamane serca zostały uzdrowione. Zajatým slobodu. Zniewolonym wolność. Ale to všetko má svoje právo a pravidlo. Ale to všetko je poddané określonym pravidlom. Ja sa veľmi radujem. Bardzo się cieszę. Že toľko divov a zázrakov som za celý život nezažil ako posledných časov. Že přes całe svoje życie nie doświadczyłem tyle znaków i cudów, co w ostatnim czasie. Jak som pochopil toto veľké tajomstvo. Kiedy zrozumiałem tą wielką tajemnicę. A preto ja vás prosím, bratia a sestry. Dlatego proszę was, bratia i siostry. Nebuďte leniví. Nie bądźcie leniví. Vstúpte do modlitieb a postu. Wejdźcie w post i modlitwę. To, co sa dzieje aj vo vašom okolí. To, co dzieje się również w waszym otoczeniu. Nie bójcie się toho. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego, że są mraki zgromadzają nad Ukrainą. Nie bójcie się tego, że czarne chmury gromadzą się nad Ukrainą. Ale riešte to duchownie. Ale rozwiązujcie to duchowo. Jednoducho poddajcie się Bogu. Po prostu poddajcie się Bogu. Sprotivte sa diabolovi. Sprzeciwcie się szatanowi. A diabol ucieczy. A diabeł ucieknie. A tak jak mraki przyszli i chmury jak przyszły, tak aj odejdą. Tak i odejdą. Wiem to iście. Wiem to na pewno. Ak sa Boží ľud bude modliť a postiť. Kiedy Boží ľud będzie modlił się i postił. Ak sa budete len modliť. Jeżeli się tylko będziecie modlić. Len svoju dušu zachránite. Tylko swoją duszę uratujecie. To je veľa. To jest dużo. Tam budete sláve Pána Ježiša. Budete w chwale Pana Jezusa. A možno, že už čoskoro. Nie, już może niedługo. Ale ak vám záleží na tých, ktorí sú v zajatí, ale jeżeli zależy wam na tych, którzy są w tej niewoli, a ta láska Chrystowa was nuti, jeżeli pociąga was ta miłość Chrystusowa, tak wstupcie do tego boja. Wejdźcie w tą walkę. Nauczycie się pokory. Nauczycie się pokory. A Bóg się pysznym protiwi. A Bóg pysznym się sprzeciwi. Ale pokornym dawa miłość. Ale pokornym daruje łaskę. Zawsze was będzie sprowadzać miłość Boża. Zawsze was będzie prowadzić łaska Boża. Proste to jest tak to chodzić z tą miłością Bożą, to jest zázrak, to jest fantastyczne. Chodzić w tej Bożej łasce, to jest cud, to jest fantastyczne. Ale musisz stale bdzieć. Ale ciągle musisz czuwać. Stale musisz hľadieť na Pána. Ciągle musisz patrzeć na Pana. Každý deň sa dejú divy a zázraky. Každého dňa dejú sa znaky i cuda. My už 2 roky sme nemali zgromaždenia v Komárne. My sme už přes 2 lata nemieli zgromadzeň v Komárne. Ale Boží ľud sa v Komárne modlí a postí. Ale Boží ľud v Komárne modlí sa i postí. A každý rok máme krsty. I každého roku máme chrsty. Predstavte si, posledné kázanie som mal pred 2 rokmi a ľudia sa obracajú. Zobaczcie, 2 lata temu miałem ostatnie kazanie a ľudia sa navracajú. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Ráno sa ma pýtajú, brat Aleksander, koľký budú krstení? Ráno sa mi pýtajú, bratia Aleksander, ilu będzie chrzczonych? Spýtaj sa Pána Ježiša, on to vie. Zapytaj Pana Jezusa, on to vie. A keď príde ten čas, kiedy ten czas przychodzi, ľudia tam v slzách, v pokání, ľudia oblečení v bielom rúchu, v łzach i v pokucie, v białych szatach stoją w tym zastępie. Niekde w zbore sa tešia, keď dvaja, traja, štyria sa pokrstia. To je veľká vec. V niektorých zborách teším sa, keď dve či štyri osoby sa ochrstia. I tak to je veľká rzecz. Ale Boží ľud v Komárne sa modlí. Ale Boží ľud v Komárne modlí sa i postí. A Boh zachraňuje ľudí. I Boh ratuje ľudí. Vlani sme, teda tento predošlý rok sme 30 ľudí krstili. V tamtom roku krstili sme 30 osob. Ten predošlý rok asi o 10 alebo o 20 viac, a neviem. Ešte rok včesnej 10 alebo 20 osob viacej. Radosť Pánova rastie. I radosť Pána rastie. Na Slovensku rastie Boží ľud. Boží ľud na Slovácii rastie. A viete, čo je pre mňa najkrajšie? A viete, čo v tom je dla mňa najpiknejšie? Mnoho, mnoho Božieho ľudu sa modlí a posti. Že množstvo Božieho ľudu modlí sa i posti. A Pán Boh koná na Slovensku. I Pán Boh svoje dielo činí na Slovácii. A ja chcem vás povzbudiť. I chcem vás zachętiť. Bratia a sestry. Bratia i sestry. V Polsku. V Polsce. Nenechajte sa na pospas osudu. Prepáčte, že tento výraz takto použijem. Nedajte sa zostaviť na pastve losu, tak. Ale cirkev má tu právo. Ale Kościół tutaj má právo. Boh chce. Pán Bóg chce. Tak je napísané, že Boh chce. Tak je napísané, že Bóg chce. Boh chce, aby Boží ľud vošiel do duchovného boja. Boh chce, aby Boží ľud všetl v tom válke duchovom. A budete vidieť slávu Božiu. I zobačíte Božú chvále. Ja viem, čo hovorím. Viem, čo mluvie. A ja to vidím. I vidzę to. Nebudem hovoriť konkrétne mená. Nebudem mluvil o imionách. Bol som pozvaný nedávno. Nedávno budem zaprošený do chrámu do katolíckej švantyni v Bratislave. V Bratislavie. A pýtal som za toho brata, prečo mňa voláš? I pýtam sa tego brata, dlaczego mnie zapraszasz? Tak toľko máte biskupov, toľko farárov, že dalo by sa máte Dunajskými prehradiť. Tyle biskupov, księży, proboszczy. A prečo mňa voláš? Tak? Dlaczego mnie zapraszasz? A on povedal, brat Aleksander. Bratia Aleksandrze. Lebo my všetci vidíme. Bo my všetci vidíme. Že ty si tá osoba, že ktorá jesteś, má právo nám povedať, že, ako to má byť. Jesteś človekiem, ktorý má právo nám povedať, jak to má vyglądať. Ako má vypadať pokánie pre Slovensko? V jaký spôsob má vyglądať pokuta dla Slovácii? A tak som kázal. I głosiłem. Bola tam moja manželka. Moja žena tam bola. Bol tam môj syn. Môj syn tam byl. Bol tam brat Marian. Marian tam byl. Kázal som Božie slovo. Głosiłem Božie slovo. Už keď som končil, som počul hlasitý plač. Už kedy končiłem, słyšałem plač ľudí. Skončil som. Zakončiłem. Išiel som medzi ľudí. Pošedujem medzi ľudí. Plakali nad svojimi hriechmi. Plakali z povodu svojich grzechov. Vovázal som ich do slobody Ježiša Krista. Vprovázalem ju do tej voľnosti Kristusovej. Naraz mi bolo povedané. I bolo mi povedané nagle. Prišli tu ľudia vyššie postavení. Že prišli tutaj ľudia vysoko postavení. A mohol by si sa za nich modliť? Mohol by si o nich pomodliť? A ja som potom išiel. Pošedujem później. Modlil som sa s týmito ľuďmi. S tými ľuďmi modlívam sa. A spoločne sme volali za záchranu Slovenska aj celej Európy. I razem volali sme o ratunek dla Slovácii i Európy. Ja som sa nikdy, nikde nehlásil. Nikde sa nikde neoferovajem, nie. Mňa pozvite, ja vám to poviem. Zaprosite mne, ja vám to poviem. Nie. Nie. Ja slúžim Pánovi. Slúže Pánu? A Duch Svatý sám jednoducho pôsobí tú milosť. A Duch Święty sám poprostu povoduje tą láske. Pretože sme neustále v modlitbách a postoch. Dlatego, že čomkde jesteśmy v modlitvách i postach. Proste otvára sa veľká milosť pre Slovensko. Veľká láska dla Slovácii sa objavila. Aj pre Európu východnú. również dla wschodniej Europy. A verím, že sa otvorí veľká milosť aj nad Ukrajinou. Vierzę też, że wielka łaska pojawi się nad Ukrainą. Nad všetkým Božím ľudom. Nad całym Božím ľudem. Veľké veci sú to, čo prežívame. To są wielkie rzeczy, to co przeżywamy. Ale viete, čím to začalo všetko? Viete, od čoho sa to všetko začalo? Modlitbou a postem. Modlitbou i postem. Nebudem už teraz ďalej rozvíjať. Som skončil. Amen. Dalej nie będę kontynuował. Zakończyłem. Amen. Ale prosím vás, nezabudnite na to. Ale proszę, nie zapomnijcie o tym. Ak nebudete si vedieť spomenúť... Jeżeli čoho nie będziecie mogli sobie przypomnieć, to wysłuchajcie jeszcze raz tego kazania. A ja verím, že mnohí ste, že toto aj dieťa môže pochopiť. Ja wierzę, że wielu zrozumieliście, a dziecko może to pojąć. A Pan Bóg się osławi. I Pan Bóg się uwielbi. Nasza cesta nie wedzie dole. Nasza droga nie prowadzi w dół. Nasza cesta nie wedzie do końca. Nasza droga nie wiedzie do nie kończy się. Lebo wyrok Pana Jezusa znie tak to. Bo to wyrocznia Pana w ten sposób rozbrzmiewa. A ja czynim wszystko. Oto wszystko czynię nowym. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Udziemy się modlić. Możecie skłonić swoje głowy, albo możecie aj powstać. Możecie powstać, będziemy się modlić. Milowany nasz, drahý Spasitelu, Panie Ježišu Kriste. Nasz umiłowany Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Dziękujemy Ci za ten to zwłaszczny wieczór. Dziękujemy za ten szczególny wieczór. Wiem, Panie, że sme głęboką orbu dnes spustili. Wiem, że głęboko dzisiaj oraliśmy. Ale Panie Ježišu. Ale Panie Jezu. Kiedy, ak nie teraz? Kiedy, jeżeli nie teraz? Teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas. Aby cyrkiew powstał. Żeby Kościół powstał. A to nie, aby cyrkiew peście zowierala. Ale nie, żeby Kościół zaciskał pięści. Nie, aby się zbroił meczem. Nie, żeby zbroił się w miecze. Ani w zbranie. Ani w zbroje. Ale aby cyrkiew išla do modlitwy. Ale żeby Kościół wszedł w modlitwę i post. Poczuj cyrkiew Pana Jezusa. Kościele, usłysz głos Pana Jezusa Chrystusa. Polski naród. Polski narodzie. Nie dychaj pomstą. Nie dysz chęcią pomsty. Nie bądź w zburę. Nie bądź w buncie. Przyjmij radę swojego Pana. Przyjmij radę swojego Pana. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Vždy si sa ku mne hlásil, ty národe. Ty národe, zawsze do mnie się zwracałeś. Povedal si, že ma poznáš. Povedziałeś, že mnie znáš. No keď ma znáš. Jeżeli mnie znáš. Moje ovce čujú môj hlas. Moje ovce znajú mój głos. A ty vieš, že ja hovorím k tebe. I ty vieš, že ja do ciebie mówię. Nezvieraj vo svojich rukách meč. Nie zaciskaj svojej pięści na mieczu. Nie dychti po pomście. Nie tęskni za pomstą. Ale posłuchnij mój głos. Ale usłuchaj mojego głosu. Ako dieťa, keď počuje hlas svojho otca. Jak dziecko, które słyszy głos swojego ojca. Poď ku mnie. Przyjdź do mnie. Ja ti dam swoje odpustenie. Dam ci moje przebaczenie. Dam ci swoje oczyszczenie. Dam ci swoje oczyszczenie. Dam ti swoje wykupienie. Dam ci swoje odkupienie. Będziesz mój. Będziesz mój. Ale mój. Tylko mój. A ja zahrmím na twoich nieprzyjaciół. Ja zagrzmię na twoimi nieprzyjaciółmi. A oni się dają na uciek. I oni zaczną uciekać. A twoje oczy to będą widzieć. I twoje oczy to zobaczą. Twoje serce sa bude radovať. Tvoje srdce będzie się radować. A twoją radosť nevezme od teba nikto. A twojej radości nikt ci nie odbierze. Poď národe. Choď národe.